Då får jag önska mina lyssnare god jul och god fortsättning. Om Jesu födelse i Betlehem har vi hört. Och det var ju på ett ganska ödmjukt sätt han inträdde i världen. Hans inträde i världen den första gången. Uttrycket hans inträde i världen använder Hebreerbrevets författare om andra gången, då han skriver om Jesu andra tillkommelse. I Hebreerbrevets första kapitel. Och det heter så där: med tanke på, ja, i sjätte versen, med tanke på den tid då han åter ska låta den förstfödde inträda i världen. Så står det skrivet i en av Saltarsalmerna att alla Guds änglar ska tillbedja honom. Alltså den tid då han åter ska låta den förstfödde inträda i världen. Jesu framträdande i verkligen stor ödmjukhet. Han kommer som ett litet barn. Jesaja profeterar på sitt sätt i Jesajas 53 kapitel. Där det heter så. Ifrån början. Vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp så som en ringa telning inför honom. Så som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Ja, hans ringa, han framträder i ringhet. Så som en ringa telning. Så som ett rotskott ur förtorkad jord. Så profeterar Jesaja om Jesu inträde i världen. Den första gången. Vi vet att det finns en annan som ska komma i världen. Han kallas för antikrist eller för vilddjuret. I Uppenbarelseboken profeterar Johannes aposteln om hur han eller hur vilddjuret ska komma. Det står så här. I 13 kapitlet i början. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn hade det 10 kronor. Och på sina huvuden hediska namn. Ja, det var ju ett annat sätt att framträda på. Inte en ringa telning den här gången. Inte så som ett rotskott ur förtorkad jord. Utan ett vilddjur stiger upp ur havet. Vilddjurets framträdande. När vi avslutar det här året så finns det verkligen apokalyptiska stämningar i världen. Och det är allvarstider. Det är nödtider, det är krigstider. Ska det bli fred? Vem ska mäkla den freden? Var finns stabiliteten? Var finns den goda ordningen? Världen ser ut att vara i upplösning. Och det är inte heller något som det profetiska ordet försummar att tala om. En tid av upplösning, en nöd, en stor vedermöda. Då ska vilddjuret se sitt tillfälle. Och på tal om 7 huvuden och 10 horn. Har något av dessa horn möjligen besökt Epsteins ö? Det gäller att vara vaksam. Om Jesu inträde i världen får vi alltså, finns det alltså profetior i skriften. Det står var han ska födas. I samband med att han hans föräldrar Josef och Maria begav sig till Betlehem för att låta skattskriva sig, så skedde ju det här att Maria födde en son som profeten Mika talade om, och det var Jesus. Och han kommer att inleda sin verksamhet först långt senare, då han är 30 år, i och med att Johannes döparen döper honom i floden Jordan. Och enligt Johannes evangeliet så sker ju detta för att han ska bli uppenbar för Israel. Johannes evangeliets första kapitel, 31 versen. Jesus skulle bli uppenbar. Hur ska vilddjuret bli uppenbar för världen? Har vi inte redan sett det i uppenbarelsebokens 13 kapitel? Nej, inte riktigt, därför att det sker någonting redan i 11 kapitlet. I 11 kapitlet i uppenbarelseboken talas det om de två vittnena. De två vittnena. Och de har ju ett stort uppdrag. Och de är verkligen också utrustade. Det står så här i uppenbarelsebokens 11 kapitel och 3 vers. Herren säger, jag ska låta mina två vittnen under 1260 dagar profetera, höljda i säcktyg. Dessa vittnen är de två olivträd och de två ljusstakar som står inför jordens herre. Och om någon vill göra dem skada, så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner. Ja, om någon vill göra dem skada, så ska han bli dödad på det sättet. Det har makt att tillsluta himmelen så att inte ett regn faller under den tid det profeterar. Det har också makt över vattnet att förvandla det till blod, och makt att slå jorden med alla slags plågor så ofta det vilja. Och när det har till fullo framburit sitt vittnesbörd, ska vilddjuret, det som ska stiga upp ur avgrunden, ge sig strid med dem och skall övervinna dem och döda dem. Det här är när vilddjuret blir uppenbar. På ett motsvarande sätt som när Jesus blev döpt i floden Jordan, där han böjde sig, ödmjukade sig inför profeten Johannes, som liksom står som representant för den yttersta representanten för det gamla förbundet. En profet som också profeterar om Jesus. Vilddjuret kommer inte att böja sig för någon Johannes döpare. Eller något av de här två vittnena, vill säga han kommer att döda dem. Och då blir han uppenbar för världen. Därför det heter så här. Det som ska stiga upp, ja just det, ska ge sig strid med de två vittnen och ska övervinna dem och döda dem. Och deras döda kroppar ska bli liggande på gatan i den stora staden som andligen talat heter Sodom och Egypten. Den stad där också deras herre blev korsfäst. Och människor av alla handa folk och stammar och tungomål och folkslag ska i 3,5 dagar se Deras döda kroppar ligga där och de skriker till städja att kropparna läggas i någon grav. Och jordens inbyggare ska glädjas över vad som har vederfarits dem och ska fröjda sig och sända varandra gåvor. Till dessa två profeter hade varit en plåga för jordens inbyggare. Det blir en julafton. Man ska glädja sig. Jordens inbyggare ska glädja sig. Man ska sända varandra gåvor. Det blir en vilddjurets jul. Alltså vilddjurets framträdande sker här i två steg. Det här är det första då han blir uppenbar. Och det andra steget är i det 13:e kapitlet då han skaffat sig mandat. Först stiger han upp ur avgrunden och blir erkänd. Sedan stiger han upp ur havet och då har han fått mandat. Politisk mandat. Men det finns också en okult inspiration. Jesus, han var inte mycket för att skaffa sig politisk mandat. Vi kan läsa Johannes evangeliets 7:e kapitel hur hans bröder blir störda av hans tillvägagångssätt. De kunde inte förstå det här. De sa till honom i 3:e versen, Johannes evangeliets 7:e kapitel: begiv dig härifrån och gå till Judén, så att också dina lärjungar får se de gärningar som du gör. För ingen som vill vara känd bland människor utför sitt verk i hemlighet. Då du nu gör sådana gärningar, så träd öppet fram för världen. Vad var det här? Var inte det här klokt? Var inte det här ett gott råd? Det verkar inte så, därför att aposteln skriver i 5:e versen här att det var nämligen så att icke ens hans bröder trodde på honom. Icke ens hans bröder trodde på honom. Det var alltså ett argument här i otro. Jesus var uppenbarligen inte mycket för att skaffa sig politisk mandat. När vilddjur stiger upp ur havet, då har vi liksom på något sätt det ultimata i fråga om politisk mandat. Därför havet talar ju, det är världshavet, det talar ju om den stora massan, den stora massan. Han har en enorm plattform plötsligt. En väldigt vid och bred plattform. Men här ser vi, glöm inte det här, vi har det här i tankarna nu. Jesajas profeterade om den sanne Messias, hur han skulle framträda så som ett rotskott ur förtorkad jord. Handlar om ödmjukhet, handlar om blygsamhet, handlar om att gå en annan väg, en helt annan väg. När profeten Johannes stod där och predikade bättringens döpelse, han skulle väl kunna säga, Jesus skulle väl kunna säga, han var Guds son. Han existerade före världens grund var lagd. Han skulle väl kunna säga, det behöver inte jag. Jag kommer direkt från Gud, jag har inga behov av det här. Men han tog alltså det yttersta hänsyn. Johannes döparen blir själv förundrad, han säger, men jag behövde döpas av dig och du kommer till mig. Men vad svarar Jesus honom? Låt det nu så ske. Det höves oss. Det höves oss. Det passar oss. Det liksom är värdigt oss att så uppfylla all rättfärdighet. Jesus var inte angelägen om att det skulle liksom ske någon demonstration inför Johannes döparen. Att han var för mer. Fast han var det. Att han var bättre. Fast han var det. bättre. Det står i Hebreerbrevet bättre, bättre, bättre. Allt som kommit genom Jesus är bättre än det som kommit genom Mose och profeterna. Ändå, han böjde sig, men vilddjuret, när han möter representanter från Gud, de två vittnena. Han har ju mycket funderat över vilka de skulle kunna vara. Alldeles säkert tror jag att det kan vara Mose och Elias. Det står inte att Mose avslutar sina dagar på vanligt sätt. Gud begravde honom. Det står inte heller att Elias avslutar sina dagar på vanligt sätt. Han for upp i himlen i en vagn av eld med hästar av eld. Herren gömde dem på något vis. Och han tar fram dem när han vill. När Jesus kom, då vet vi att vid ett tillfälle tar han med sig tre lärjungar upp på ett berg. Och då får de se en syn, och får se Jesus förklara. Det bara lyser om honom. Och tillsammans med honom står där Mose och Elias. Var har han hämtat dem ifrån? Ja, det vet Gud. Gud vet det. Och hans son Jesus vet det. Men där stod Mose och Elias. Och när det står de två vittnen i Uppenbarelseboken. Det är väldigt mäktigt. Det är förundligt. Det är stort. Men vilddjur kommer inte att böja sig. Ingen kunde skada dessa vittnen, men vilddjuret kunde döda dem. Och det här chockade inte världen på något annat sätt än att det blev en glädjechock. Kan ni tänka er hur djupt världen då har avfallit? Hur långt ifrån Gud människor har kommit? Och är det inte så att vi ser tecken på det här? Va? När vi så att säga vi kan ju möta sådana attityder, och det här liksom, står vi inte ut med, vi står inte ut med det här, vi står inte ut med det här ordet från Gud. Det liksom trotsar allt vad demokrati och vetenskap och upplysning och humanitet heter. Därför vi känner oss ju bättre. Vi tror vi är för mer. Vi lever i en tid då. Vi har ju kommit så långt. Va? Den tekniska utvecklingen och så mycket kunskap och så vidare. Det här är farligt, det är farligt. Det gäller att se upp med. Det gäller att se att vi har kommit långt, långt ifrån. Den ursprungliga form av Guds fruktan och vishet som skriftens författare bär vittnesbörd om. Vi ska se ytterligare ett steg här. Därför när Jesus väljer korset. När Jesus väljer korset. Vad är det som motsvarar detta val på, om man säger, vilddjurets bana? Det är ingenting. Det finns ingenting i vilddjurets tankar som motsvarar korset. Aldrig att vilddjuret skulle bära korset. Aldrig att han skulle välja korset. Jesus bad i Getsemane örtagård. Och han svettades blod. Men han bad: Fader, ske icke min vilja utan din. Finns det något motsvarande, så att säga, moment i vilddjurets lopp eller dess bana? Ja, då skulle det i sådana fall vara det. Att aldrig att han skulle välja korset. Han väljer inte korset. Han går inte korsets väg. Utan det heter så här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel om honom. Han kallas därför laglöshetens människa och fördärvets man. I fjärde versen: vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud är heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel så som Gud och föreger sig vara Gud, utropar om sig att han är Gud, föreger sig vara Gud. Kommer ni ihåg, skriver aposteln. Kommer ni icke ihåg att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Och förmodligen är det ett bibelstudium som aposteln höll med utgångspunkt från Daniels bok. Men vi ska se i uppenbarelseboken igen. Finns det någonting av detta i det 13:e kapitlet? Det står ju att hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Och det tillbad draken därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet. Det tillbad och vilddjuret och sa, vem är lik vilddjuret? Och vem kan strida mot det? Så vilddjuret blir föremål för tillbedjan. Och vilddjuret kommer inte försumma det tillfället. Han kommer att ta sitt säte i Guds tempel så som Gud och föregiva sig vara Gud. Alltså Jesus möter Johannes döparen och böjer sig. Vilddjuret möter de två vittnena och dödar dem. Jesus beder i Getsemane örtagård. Fader, ske icke min vilja utan din. Och går till korset. Vilddjuret. Daniel profeterar om världshärskarna i den yttersta tiden och särskilt om en av dem. Och karaktäristiskt för dessa härskare gestalter, det är alltså att de gör vad de vill. De gör vad de vill. Det står vid upprepade tillfällen, till exempelvis i Daniels bokens 11:e kapitel. Han ska göra vad han vill. Ingen av dem kommer att bedja, ske icke min vilja. Här har vi alltså också den ovärdige. Det står om den ovärdige i Daniels bokens 11:e kapitel. Och 21:a vers. Som verkligen kommer att göra någonting helt motsvarande det som aposteln Paulus skriver om i Andra Thessalonikerbrevet. Det står ju i 36:e versen i Daniel 11. Att konungen, alltså den ovärdige har nu blivit konung. Konungen ska göra vad han vill och ska förhäva sig och uppträda stormodigt mot allt vad Gud heter. Ja, mot gudars Gud ska han tala sådant att man måste förundra sig. Och allt ska lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute, då när det har skett som är oryggligt beslutet. Vad var det som aposteln Paulus skrev att han skulle göra? Taga sitt säte i Guds tempel så som Gud och föregiva sig vara Gud. Men då har vi det här. Hur är det då med vilddjurets födelse? Är vilddjuret redan i världen? När föddes han? Det står inte så mycket om det. Man skulle kunna fundera på olika saker. Men det står tydligt och klart i samma kapitel där aposteln Paulus skriver om vedersakaren. Redan, står det, redan är laglöshetens hemlighet verksam. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel och 7:e vers. Det är alltså så att vilddjuret kommer ur laglöshetens hemlighet på ett motsvarande sätt som Jesus kommer. När han kom, så kom han ur gudaktighetens hemlighet. Det är en hemlighet som aposteln Paulus nämner om i 1 Timoteusbrevets 3:e kapitel. Det heter så i 16:e versen. Är känt stor är gudaktighetens hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten. Här skildras alltså i denna urkristna, får jag säga, hymn eller bekännelse, Kristus och hans väg. Jag hade inte värt att ägna sig åt det och vara rustad med den hemligheten. När tiderna är som de är, låt dig fångas av gudaktighetens hemlighet genom att på rätt sätt ägna dina tankar åt barnet som en gång föddes i Betlehem i Judén. Ja, må Gud välsigna var och en.